Margriet Vromans. Deze week wachten veel mensen met spanning op de uitspraak van het Surinaams Hof van Justitie tegen oud-legerleider Desi Bouterse. Dat hof bevestigde en nu onomkeerbaar het eerdere vonnis. 20 jaar cel voor de decembermoorden. Een moeilijk hoofdstuk voor Suriname is afgesloten. Een tijd van heling is aangebroken, schreef de Surinaamse regering. En ik vind dat een mooi ouderwets woord, heling. Het staat in dit verband voor genezing. Voor heel maken wat kapot was. Voor herrijzenis, herstel, opnieuw in evenwicht brengen. Een bijna spiritueel woord. Een woord met gewicht. 41 jaar na de decembermoorden, een woord van grote belofte. En daar doet een verzoek om gratie niets aan af. Welkom in de Taalstaat. Weinig bereikt, dus even zo. Ik wil je zeggen, geen cadeau. Dat ongeopend blijft dit jaar. Als je dit leest, ben ik al daar. Al heeft men hier nog geen idee. Maar vliegt er niets, dan vaar ik mee. En rijdt er niets, kom ik te voet. Ik kom naar jou, ik zal, ik moet. Het komt wel goed. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou. Ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten. Ik vier kerst dit jaar. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou. Ik had geen bereik, ik zat op zee. Toen in een vrachtwagen mocht mee. Tot aan de grens bij een station. Waar ik de nachttrein halen kon, dat was de mazzel die ik zocht. Een ticket naar Parijs gekocht, maar voor een trein die er niet is. Het is denk ik Frans, het is wat het is, maar het komt wel goed. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten. Ik vier kerst dit jaar. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou. Ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten. Ik vier kerst dit jaar. Ik vier kerst dit jaar. Gelift, gevaren, bus, de trein. Alleen maar. Guus Meeuwis, Thomas Agda en Paul de Munnik hebben de handen ineengeslagen voor een kerstsingle. De titel Hoe dan ook doet natuurlijk wel meteen denken aan een zinnetje uit De Kapitein deel 2 van Agda en de Munnik. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar, maar in deze kerstsingle overwint de liefde. Hoe dan ook. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Stef Grondelaars over smakelijke en soms onsmakelijke dialectspreekwoorden. Gio Lippens over de kunst van het live verslag doen. Rory de Groot over de taalschat De Wonderbenen van Umberto, geschreven door Tom Oosterhuis. Oscar Kokken is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket. Jan-Willem van Nuenen met zijn vergeetwoord. Hans Schiffers over Nederlandstalige nummers in de top 2000. René Appel stelt u voor aan de derde genomineerde voor Taalstaatmeester 2023. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ja, nu veel mensen aan het zwoegen zijn op een kerstmaaltijd, mag een boek over de Nederlandse eetcultuur natuurlijk niet ontbreken. En ons oog viel op Wat schaft de pot? Een uitgave van het Meertens Instituut. Dat brengt traditiegetrouw een speciaal nieuwjaarsboekje. Wat schaft de pot gaat over het belang van eten en drinken in onze cultuur. En daarbij is natuurlijk ook gekeken naar de invloed van voedsel op onze taal, op spreekwoorden en gezegden. De Vlaamse taalonderzoeker Stef Grondelaars is een van de mensen van het Meertens Instituut die over die smakelijke en dus ook soms onsmakelijke spreekwoorden heeft geschreven. Meneer Grondelaars, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn natuurlijk heel veel spreekwoorden in het Nederlands en het Vlaams die over eten of voeding gaan. Ik noem je de kaas niet van het brood laten eten, op eieren lopen, de hond in de pot vinden. U heeft een keuze moeten maken voor uw onderzoek. Hoe heeft u dat gedaan? Wel, we hebben een oudere database gebruikt die een onderzoek in Utrecht en Leuven gehanteerd is. We hebben zo'n 7000 spreekwoorden in 13 plaatsen opgetekend, dialectwoordenboeken al daar. En dat was destijds bedoeld voor syntactisch onderzoek. Wij dachten, we gaan deze database hanteren omdat die vrij representatief is en omdat die eigenlijk niet voor onze onderzoeksdoeleinden is samengesteld en daardoor ook heel betrouwbaar is. Ah, het is dus echt een selectie. U heeft gekeken naar zowel het Nederlands als het Vlaams. Wij vonden daar wel grappig in dat u dat het vaak gaat over winderigheid. Flatulentie noemen wij dat volgens mij. Het Vlaams heeft zoveel spreekwoorden die daarover gaan. Kunt u daar eens een voorbeeld van noemen? Och, er zijn een heleboel. Rapen doen het, holken gapen. Mijn excuses voor het citaat. We hebben een wijdverbreid netwerk van dat soort spreekwoorden die dus specifiek gaan over de winderigheid, opwerkende werking van knolgewassen, van uien, van kool en dergelijke. En die tref je in elk van de vindplaatsen aan. Ja, elk boontje heeft een toontje, vond ik ook een mooie. Absoluut. Ja, precies, precies. En spruiten doen het gat fluiten. U gaat ze echt allemaal doen, hoor ik, ja. Nou ja, ik vond ze allemaal heel erg mooi. U kwam in uw onderzoek zulke spreekwoorden in het Nederlands niet tegen. Hoe kan dat nou? Absoluut niet. Het verbaasde ons ook. Wel, wat je ziet is dat spreekwoorden zijn een soort van barometer van een diepere culturele bedrading. En eigenlijk zijn het talige fossielen van die bedrading, omdat meestal van die spreekwoorden zijn 17e, 18e eeuws. Wat je ziet inderdaad is, je hebt in Nederland wel spreekwoorden die verwijzen naar flink eten of te veel eten, zoals in zijn raap slaan betekent dat iemand flink eet, of vlees onder de pekel houden, geregeld een borrel naar binnen slaan. Wat je ziet is dat die vrij braaf zijn in vergelijking met de rioolsystemen die je in Vlaanderen aantreft. Dus dat valt heel erg op inderdaad. Hoe komt dat? Dat komt omdat je in Vlaanderen een ander soort eetcultuur hebt. Maar die eetcultuur als zodanig staat symbool voor een wat droevere waarheid. Dus de relatieve armoede van Vlaanderen in de 17e, 18e eeuw wordt daar eigenlijk mee in beeld gebracht. En daarom zijn die spreekwoorden zo leuk. Je kunt daarmee peilen naar die dingen. Ja, dus er zit eigenlijk een kloof. Arm-rijk zit daarin. Absoluut, heel erg, ja. En het hele cynische is dat het 100 jaar eerder precies omgekeerd was. Ik ga een klein beetje aan geschiedenis doen, als u dat goed vindt. Eind 16e eeuw nemen de Spanjaarden Antwerpen in. En je ziet dan dat Vlaamse Calvinisten naar Nederland verhuizen. En die worden daar eigenlijk verweten dat ze te goed eten, dat ze te mooi gekleed zijn, dat ze arrogant zijn. Nu, de spreekwoorden die wij bestudeerd hebben, die reflecteren heel duidelijk in de waarheid van na dat culturele verschil. Dus wat je ziet is, op het moment dat Vlaanderen arm is geworden door die aderlating, de spreekwoorden die wij bestudeerd hebben, die documenteren vooral die periode helaas. Ja, ik begrijp het. De kloof arm en rijk, die zie je dus terug in de taal. Als je het over eetcultuur hebt, dan denken wij vaak in Nederland aan stampotten. Want dat is toch wel typisch Nederlands, denken we dan. België, ja, dat is toch heel veel meer de Franse keuken. Ziet u dat ook terug in de spreekwoorden? Kijk eens, je ziet wel wat verschillen terug in de spreekwoorden. Wat je vooral terugziet is eigenlijk hele gekke verschillen. Dingen zoals kaas, wat wij met Nederland associëren, komt nauwelijks in Nederland voor. In onze materiaalverzameling uiteraard. Mm-hmm. Iets als aardappelen, toch heel geconsumeerd in Vlaanderen en Nederland, komt eigenlijk niet in Nederland voor en wel in Vlaanderen. En dat is opvallend, want die spreekwoorden worden uiteraard nooit letterlijk gebruikt. Wat je ziet eigenlijk is opnieuw wat ik daarnet vertelde. Aardappelen worden eigenlijk gebruikt op een aantal aspecten van Vlaamse cultuur. Armoede, te veel drinken, krachtig urineren, dat moet je ook even nalezen in het boek, worden heel vaak met aardappelspreekwoorden weergegeven. Dus het is eigenlijk niet zo dat onze cultuur, onze gastronomische cultuur, die met alle respect superieur is in Vlaanderen, dat hoor je niet terug in de spreekwoorden. Wat je eerder terugziet is dat etenswaren gebruikt worden om aspecten van cultuur in beeld te brengen. En wat je ziet is dat in Vlaanderen inderdaad vooral die onderbuik van de cultuur is, laten we het zo zeggen. Ja, en kunt u daar een voorbeeld van geven? Waar wilt u graag een voorbeeld van? Nou ja, van die onderbuik die u zojuist noemde. Ach, bijvoorbeeld een heel frequent gebruikt spreekwoord, heel frequent gebruikt beeld is de patatten afgieten. Weet u wat dat betekent? Naar de wc gaan, denk ik dat zo. Wel ja, inderdaad. Dus je krijgt een beeld van kokende aardappelen en het storm en dergelijke. Op een bepaald moment moet je die aardappelen gaan afgieten. Dat wordt als een beeld gebruikt voor krachtig urineren eigenlijk. Aha. Het gekke is, dat doen jullie in Nederland uiteraard ook. Want ik hoop dat de luisteraars vooral niet de illusie hebben dat jullie minder winderig zijn of minder onbeschaafd zijn. Dat is dus absoluut niet zo. Alleen, dat haalt bij jullie de spreekwoorden niet, bij ons wel. Dus ja, die onderbuik komt veel meer in beeld in Vlaanderen. Ja, we hebben het er gewoon niet over. Tot slot nog, ik zag één overeenkomst, of in elk geval een duidelijke overeenkomst, het gebruik van eieren in de spreekwoorden. Dat doen zowel Vlamingen als Nederlanders, hè? Ja. Leuk aan eieren is, wat weten wij over eieren? Eieren zijn fragiel en ze zijn harde kalkcontainers. Dus eieren zijn fragiel, dus op eieren lopen, dus voorzichtig iets behandelen, dat is heel duidelijk, heel transparant in dat verband. Maar als je met een ei zit, dan heb je eigenlijk dat grote voorwerp in, laten we maar zeggen, de dienstuitgang. En dat is een mooi beeld voor het benauwd hebben. Aha. Dat werkt eigenlijk heel goed. En dat doen we in Nederland zowel als in Vlaanderen, inderdaad. Een mooie overeenkomst. Stef Grondelaars, onderzoeker van het Meertens Instituut, dank u wel voor uw uitleg vandaag. En het lijkt mij een heel leuk spel tijdens het kerstdiner om zoveel mogelijk spreekwoorden en gezegden met voedsel te verzamelen. U bent een van de schrijvers van het boek Wat schaft de pot? Dat het Meertens Instituut uitbrengt rond de jaarwisseling. Dank u wel voor nu. De taal in de zaterdagkranten. En de zaterdagkranten die heeft onze eigen Jeroen van Kan op de redactie opgestapeld. Ze staan daar in de vorm van een kerstboom. Maar je hebt ze natuurlijk eerst allemaal gelezen op zoek naar opvallende taal. En die breng jij in jouw eigen Jeroen van Kan kijk. Ja, over die wolven of over die eieren gesproken. In een van de kranten las ik ook de kop: de wolf moet in Nederland op eieren lopen. Is ook een beeld wat je vervolgens niet meer kwijtraakt. Ja. Goed, wie uitziet naar onbezorgde feestdagen moet de weekendkranten uiterst selectief lezen. Een grimmig en soms ook mooi jaar, zo typeert de Volkskrant 2023. En NRC schrijft Arno Gunberg over het Europese migratiepact. Dat bestaat volgens hem uit parmantig absurdisme en criminalisering van de asielzoeker, vanzelfsprekend onder een laagje schone schijn, waarmee de gebrekkige Europese solidariteit aan het zicht wordt onttrokken. Ja, heel elegant geformuleerd, maar de inhoud is, daar beur je niet van op te voegen. Zeker niet. Zijn stelling is: voor humanisme is pas weer plaats als oorlog niet langer iets is voor stakkers in de periferie. Voor werkelijk draagvlak voor humanistische idealen is de directe nabijheid van geweld, moord en doodslag vermoedelijk een vereiste. Nou, dat wordt er niet vrolijker op. En als je daarna dan ook nog een interview leest met filosoof Francis Fukuyama, als je die ergens in een krant tegenkomt, dan weet je dat er ergens onweer in de verte aankomt. Die schrijft, of die zegt daar in die krant: misschien is een grotere ramp nodig voordat mensen het belang van democratie zien. Jij wil ons opgewekt kerstweekend in. Iedereen heel opgewekt het kerst. Ja. Nou, het wordt leuker. Het wordt altijd leuker. Laten we de moraal even in de koelkast zetten. Dat schrijft Arno Gunberg. Ik heb de indruk dat de moraal, zeker als het om dit thema gaat, migratie dus, al een tijdje in de groentelaan ligt. Ja, die uitdrukking, iets in de koelkast leggen, is aan een opmars bezig sinds Geert Wilders zich bereid verklaarde zijn opvattingen over bijvoorbeeld de grondwet even op ijs te leggen of het verbieden van de Koran. Ik ben intussen ontzettend nieuwsgierig geworden naar wat voor soort koelkast Geert Wilders dan heeft. Is dat een vrijstaande koelvriescombinatie van naar het modernste model? Of is het een hele oude wets uit de jaren 50, omdat Nederland toen nog een prachtig land was? Als iemand dat kan achterhalen, koelkast van Gerrit Reven, koelkast van Geert Wilders, laat het me weten. Shilin Sital Singh schrijft in haar column in de Volkskrant ook over de PVV. Wanneer mensen stemmen op een partij die zich hard maakt voor dierenrechten, is de algemene aanname dat deze kiezers heel erg voor dierenrechten zijn. Wanneer mensen stemmen op een partij die van paranoïde xenofobie een totempaal heeft gebouwd, waarnaast de partijleider al 19 jaar lang op volle sterkte staat te loeien, komen nijvere duiders tot de conclusie, komt doordat de streekbus niet meer rijdt en door regenboogzebrapaden. Ook heel elegant verwoord, maar ook beslist niet om vrolijk van te worden. Mooi beeld wel, die totempaal. Krijgt het beeld van een sjamaanachtige Wilders die de ritueel omheen danst niet meer uit mijn hoofd. Als je uit wil leggen waarom mensen op de PVV hebben gestemd, dan moet je vertellen dat ze iets anders bedoelen dan ze bedoelen. Sital Singh noemt dat duidersplening. Sinds het woord mensplening is overgewaaid uit de Verenigde Staten, is er een hele boom gegroeid rond dat splening. Witsplening, klimaatsplening. Eindeloos veel nieuwe begrippen. Misschien is het leuk om tijdens de kerstdagen na te denken over een Nederlandse variant. Want het splening, dat blijft een tongbreker. In Engels sprekende landen zegt het beter in het Nederlands. Volgens mij moet daar een Nederlands alternatief voor komen. Nou goed, snel naar de vluchtheuvel van de fictie. Altijd goed in tijden als deze. NRC staat een kort verhaal van Franka Treur en een trouw eentje van Sander Kollaert. En in de Volkskrant schrijft Bo van Houwelingen: met Gerard Reven kom je de feestdagen wel door. Op 22 december maakte Frits van Echters het volgende mee. Het is uitstekend 's morgens heel vroeg te wandelen, zei hij bij zichzelf. Men is buiten geweest, voelt zich fris en krijgt een goed humeur. Bij terugkomst telt hij helaas de fratten in de nek van zijn vader. Het zijn er 7. Hij voelde woede in zich opstijgen, schrijft Reven. Ik wil ook een vader met fratten, Margriet. Ik wil me ook stierlijk kunnen vervelen. Even verderop schrijft tech-redacteur Frank Rentsen over zijn maand zonder smartphone. Conclusie, ik heb me in jaren niet zo verveeld. Ik zou graag een pleidooi voor verveling willen houden bij deze. Ik ga mijn telefoon in het vriesvak leggen, de kranten in de groentela en dan de avonden herlezen. En daarna misschien de fratten van een willekeurige voorbijganger tellen. Want niets is zo ontraastend als dat. Dankjewel, Jeroen van Kan. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2023. Straks maakt u kennis met de 3e genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op zaterdag 30 december. De bekendmaking van de Taalstaatmeester 2023. Soms valt je oog op een interessante vacature. Deze bijvoorbeeld. Gezocht bij de NOS. Iemand met een goede beheersing van de Nederlandse taal. Verbaalsterk. Iemand die aansprekend gebeurtenissen kan overbrengen op het publiek. Context geeft en grote kennis heeft van het wielrennen. Nou, als er iemand met zoveel kwaliteiten wordt gezocht, dan weet je het al, daar zijn grote schoenen te vullen. Maar wie gaat er dan weg? Luister even mee. Dit wordt een drama, dit wordt een calvarietocht voor Primoz Roglic. Een leidersweg, een kruisweg. En hij heeft nu al een halve minuut achterstand op Tadej Pogacar, die ontketend is. En waarschijnlijk gewoon in zijn oortje maar één ding hoort. Jij gaat de Tour winnen, vriend. Pogacar levert hier toch een kunststukje. Ik ga gewoon slaan en applaudisseren voor die Sloveen. Hoe jammer het ook is voor die Nederlandse Jumbo-Visma-formatie. Die weten ook dat Pogacar, Primoz Roglic, zijn oudere landgenoot aan het vermoorden. Vermalen is. Letterlijk aan het vermalen is. Roglic komt straks hier in stukjes over de finish. Want Pogacar, wat gaat hij hier een fantastische tijd leveren. Ja, je kunt hem bijna niet gemist hebben, deze bekende stem. Ruim 30 jaar was hij wielercommentator en hij is bij ons. Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Ja, dank je. Heel fijn dat je hier bent. We hoorden zojuist een prachtig bloemrijk verslag. Weet jij nog wanneer dit was? Ja, dat weet ik niet. Dat vergeet ik nooit meer. Dit was het moment waarop Primoz Roglic de Tour verloor tegen Tadej Pogacar in die klimtijdrit waar hij bijna een minuut voorsprong had toen de klimtijdrit begon. En iedereen dacht, nou, hij gaat gewoon de Tour voor het eerst winnen. En dat gebeurde dus niet, want Pogacar reed echt veel en veel harder. Ja, je wordt er weer enthousiast van, ja, volgens mij. Als ik je zo hoor, ja. Je doet het bijna over. Ik heb een soort van fotografisch of filmisch geheugen. Ik zie hem zo weer Pogacar mooi naar boven rijden en Roglic echt als een, ja, als een krant naar boven. Ja, jij beschrijft een drama, een calvari, ja. Noem je het, een kruisweg. En een renner die volgens jou letterlijk verpulverd wordt. Het is zo bloemrijk. Ja, jij moet wel echt van de Nederlandse taal houden. Ja, ik ben gek op de Nederlandse taal. Ik vond trouwens ook net onze Vlaamse spreker vond ik echt heel interessant. Als ik dat dan weer hoor over spreekwoorden daar in Vlaanderen die dan weer anders zijn dan bij ons. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is wel een van de dingen waar ik ontzettend veel plezier altijd aan heb. Je bent echt heel erg talig. Ja. Nou, we gaan er straks uitvoerig over doorpraten, maar je zit achter drie kussens. Ja. En wij beginnen met onze gast altijd met een keuze uit die drie kussens. De portretten van Thea Beckman, Ramses Shaffi en Neskio staan ervoor. Jij bent trouwens de laatste die uit deze drie kussens mag kiezen, want vanaf het komend seizoen dan hebben we weer nieuwe kussens liggen. Dus doe je best, wat ga je kiezen? Het zijn trouwens hele flatteuze foto's, hè? Echt heel mooie jonge jaren van de schrijvers en de zanger. Thea Beckman valt voor mij het eerst af. De kat wil ik trouwens wel hebben. Die ziet er heel erg leuk uit. Iedereen is altijd dol op die kat van Thea Beckman. Maar Thea Beckman, de kinderboeken, ik heb ze nooit gelezen, eerlijk gezegd. Ik was meer in de tijd dat ik jong was van de Chameleon en dat soort spannende verhalen. Moet je vooral straks ook blijven luisteren, want we gaan het nog over een spannend jongensboek ook ik hebben. Weet het. Maar wat wordt je keuze uit de drie kussens? En ook Neskio valt af, hoewel ik daar wel heel veel mee heb, want ik heb ze allebei. De Titaantjes heb ik sowieso gelezen. En nou ben ik het weer. De Uitvreters natuurlijk, de Uitvreter. Ja. En ik heb een tijdje op Eiburg in Amsterdam gewoond. Daar heb je de Neskio-brug. En dat hebben ze mij verteld dat het weggetje over de dijk, over de Zuiderzeedijk, dat is het weggetje waar die boeken zich onder andere afspeelden. Maar ook die valt af. Het woord Ramses Shaffi heeft alles te maken met mijn ouders, met muziek. In de jaren 60 zo'n beetje, jaren 70. Begin jaren 70. Ze waren enorme muziekliefhebbers, luisterden heel veel naar chansons. Maar Ramses Shaffi hoorde daar ook bij. En ja, met name Hoogsammy, Kijk omhoog Sammy, hè, de Sammy. En met name ook die achterkant, 5 uur. Die later weer gecoverd is door de dijk. Ja. Dat vond ik een prachtig nummer. Nou, het is wel heel duidelijk dat jij met Ramses Shaffi hebt. En ook dat je heel talig bent. Je spreekt ook veel talen, volgens mij. Duits. Hè. Ik ben opgegroeid in Limburg, vlakbij de grens. En ik heb Duits laten vallen op school, omdat ik het idee had, ja, ik spreek Duits, dus waarom zou ik het nog gaan leren? Mm-hmm. Frans en Engels, daar had ik allebei 9 voor op mijn mondelingen examen. Dus ja, dat ging ook lekker. Ik spreek Spaans, ik heb daar ook gewerkt. En ik wilde eigenlijk, na mijn middelbare school, wilde ik Oosterse filologie gaan studeren in Leuven. Ja. Was ik ook ingeschreven. Maar toen ging een schoolvriendinnetje, ging naar Nijmegen, die ging daar studeren. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar Nijmegen. Daar kon ik geen Oosterse filologie studeren, maar rechten. En een half jaar later ben ik gestopt. En met vriendinnetjes is het ook nooit wat geworden. Aha. Trouwens, jij bent geboren in Limburg of daar opgegroeid. Ik hoor geen zachte G. Nee, maar dat komt omdat ik een aantal, toen ik 9 was, zijn mijn ouders verhuisd van Zuid-Limburg, van Hoensbroek, naar Oost-Groningen, naar Nieuweschans. En daar is het, ja, ik kan het een beetje grof zeggen, er is het eruit geslagen. Dat viel ook wel mee, hoor. Maar daar werd het wel hardhandig afgeleerd. Op het schoolplein? Of? Ja, onder andere op de lagere school. En daar heb ik me wel heel snel aangepast. En ja, dat talige, ik sprak binnen de kortste tijd ook wel Gronings. Dus dat hielp wel daar. Ja, dat hielp dan wel. Ja. Jij bent dus gestopt met je studie. Wanneer ben je overgestapt op de sport? Ja, al heel snel. Nou, de sport later, hoor. Ik ben eerst gewoon de algemene journalistiek ingestapt. En nog op de ouderwetse manier. Dat kennen de leerlingen van tegenwoordig niet meer. Je hebt 3 of 4 scholen voor journalistiek in Nederland. Toen had je er nog maar 1 in Utrecht. Daar werd ik uitgeloot. En ik ben toen bij een krantencombinatie, de Brabantpers, in Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Dat is de basis natuurlijk, hè? Gewoon en vanaf de grond af aan. Meteen werken, meteen ook verdienen. Dat was wel prettig. Maar ondertussen ook wel bijgespijkerd worden. Dus we hadden ook echt wel theorie. We hadden gewoon dagen dat we alleen maar les volgden. Mm-hmm. En dat was een geweldige opleiding. Onder andere Frans Tomeese, schrijver, die zat op datzelfde klasje. Frans Lomans, de latere hoofdredacteur van Nieuwe Revue en Panorama. Dat was ook een klasgenoot. En wanneer ben je toen gaan specialiseren in de sport? Ik zit even na te denken. 84, toen waren de Olympische Spelen van Los Angeles. En toen ben ik overgestapt naar een regionale krant in Drenthe. Drenthe en Assen Courant, de Emmer Courant. Tegenwoordig allemaal Dagblad van het Noorden. En daar ben ik gewoon begonnen in de regionale sport. Omdat ik, ja, sport was wel echt iets waar ik van oudsher in ben opgegroeid. Ja, en het wielrennen is dan daarin weer een aparte tak van sport. Ja, en dat komt nog later. Als we het over taligheid hebben, in het wielrennen heb je wel heel veel aparte termen. Ja. Die je volgens mij ook echt vooral wel uit moet het leren. Vlaams, hè? Ja, vertel. Ja, het woord koersen bijvoorbeeld, ja, alleen koers, al. Ja, dat kennen we gewoon verder helemaal niet natuurlijk. Bedoel, een atletiekwedstrijd zal nooit een koers zijn en een voetbalwedstrijd ook niet. Maar het wielrennen is gewoon een koers. Waar komt dat vandaan? Ja, uit het Frans, la course. En het mooie is, paardensport trouwens kent het wel, hè? De paardenkoersen. Dus ja, daar hebben ze het wel. Dus het is een soort van draverij, maar dan op de fiets. Demareren komt natuurlijk ook uit het Frans. Demarrer, gewoon ergens bij wegrijden. En zo zitten er heel veel, ja, mooie, bijzondere woorden in. Een beetje Nederlands woord, Vlaams woord ook. Het rode vod. Het rode vod? Of je daar wel eens van gehoord hebt. Nooit van gehoord. Hangt op de laatste kilometer, staat er een boog over de weg. En daar hangt een rode driehoek aan, een textiele driehoek. En dat is het rode vod. Dus dat geeft aan, de laatste kilometer is begonnen. Oh. Ja, en dat is toch echt wel, ja, zeker voor een wielercommentator, dan weet je gewoon, daar wordt de koers beslist. Hè? Ja. Of in een massasprint, of een kopgroepje waarin gesprint wordt. Of een solist die nog eens een keer achterom kijkt. En dan roep ik ook altijd heel hard, doe dat nou niet. Rij gewoon naar voren. Rij naar dat. Rij door. Rij door naar die finish. Wie heeft het je geleerd, al deze termen? Hoe leer je dat? Want bedoel, er zijn zoveel woorden. Demareren noem jij al. Lossen. Ja, lossen is natuurlijk ook wel een typisch woord. Iemand die moet dus het tempo laten gaan. Hij kan het gewoon niet meer bijhouden. Nee. En dan los je. Uitwaaieren. Ja, dat is ook zo'n prachtige wielerwoord. Ja, dat is weer wat anders dan in een waaier rijden. Hè? Want dat heb je ook nog. Uitwaaieren is meer als het peloton een hoog tempo rijdt en in één keer besluit van, weet je wat, laat maar even gaan. We laten het tempo zakken. Dan zie je iedereen ook over de breedte van de weg uitwaaieren. Ja, maar hoe leer je dat? En ook die verschillen? Veel kijken, veel luisteren. Ik ben opgegroeid, hè, dat zei ik net al, in Zuid-Limburg. Daar kon je de Belgische televisie beter ontvangen, de BRT toen nog, al dan Nederland 1. Dus wij keken altijd de wielerkoersen, keken we altijd op de Vlaamse televisie. En daar kwamen die termen natuurlijk altijd voorbij. Dus mijn ouders waren ook wielerliefhebbers. En ja, we hadden het er voortdurend over. Dus ja, die woorden die zijn echt. Dit is nou echt iets van met de paplepel ingegoten. Ja, en als we kijken naar jouw carrière, dan heeft dat wielrennen natuurlijk wel een hele belangrijke plaats ingenomen. Je hebt altijd verslag gedaan van achter op de motor, maar je zat ook in een hokje aan de finish. Ja. Je kunt natuurlijk niet altijd zien wat er gebeurt in een wedstrijd, hè? Hoe vind je dan toch de juiste woorden? Hoe weet je dan toch wat je moet zeggen? Nou ja, dat is vaak een kwestie van je fantasie de loop laten gaan. Hè? Oh. Dus af en toe ook wel eens een keer denken van, ja, maar als ik het niet zie, dan zal er zeker dit gebeuren. Kijk, vroeger was het natuurlijk nog veel ingewikkelder. Theo Komen denk ik dan aan. Hè? De oude radio- en tv-verslaggevers, die moesten gewoon de weg afkijken om te zien of daar een peloton aankwam. En als dan zo'n peloton aankwam, dan moesten ze heel gauw kijken, wie rijdt er eigenlijk op kop, wie gaat die sprint winnen. Nou, dat gevoel heb je soms wel eens een keer, omdat de televisie bijvoorbeeld een beetje nalatig is, omdat de regie niet klopt. En dat je denkt, ja, ik wil wel weten wat daar gebeurt, maar ik moet maar gewoon iets gaan vertellen. En ja, ervaring neem je dan mee. Ja. En dan ga je toch proberen te beschrijven wat er gebeurt. Ja, het is wel mooi dat je dit voorbeeld noemt, want we hebben ook een fragment uitgekozen waar dat een beetje in naar voren komt tijdens de Tour de France van afgelopen zomer. Jij zat op een gegeven moment te wachten op beelden van Wout Poels. Die stond op het punt om een etappe te winnen. Maar de Franse tv liet andere beelden zien. Luister even mee. Ik wil Wout Poels zien, alsjeblieft. Laat ons alsjeblieft Wout Poels zien. Die op weg is naar de overwinning. De mooiste overwinning uit zijn carrière. Op deze prachtige 16e juli van 2023. Maar we krijgen hem nog steeds niet te zien. Ze rekken het wel enorm op. Want de Franse tv, natuurlijk snap ik dat wel, dat ze bij die twee mannen blijven die voor het algemeen klassement belangrijk zijn. Maar wij willen gewoon die Nederlander zien die etappe binnen gaat slepen. Ja, daar komt hij. Ze laten hem net zien voordat hij over de streep komt. Wout Poels wint de etappe. Geweldig. Groot applaus voor hem. Grote klasse van Wout Poels die de etappe wint. Ik denk dat jij dan heel erg blij bent dat je die beelden toch nog kunt zien. En dat je het echt mee kunt zeggen. Net dat laatste moment. 4 seconden. Ze hebben het nagerekend. Hij is 4 seconden in beeld geweest met de laatste kilometers, met zijn overwinning. En voor de rest hadden ze alleen maar oog voor dat gevecht om de gele trui. Wat ik zeg het al wel, ik snap het wel. Maar het was een blamage natuurlijk. En eigenlijk was ik veel bozer dan zoals ik in dat fragment klink. Hoor. Je klonk niet eens heel erg boos. Maar, ja. Jij klinkt nog zo enthousiast, Gio. Waarom stop je eigenlijk? Ja, goede vraag. Die vraag is me heel vaak gesteld. Ja, omdat ik bij mezelf denk van, weet je, nu voel ik me nog lekker, nu voel ik me fit. Ik, ja, ik heb altijd wel een beetje zoiets van, ik wil ook nooit te lang doorgaan. En iedereen moet ook vooral zelf weten wat hij doet. We hebben natuurlijk voorbeelden, ook uit de sport, van mensen die nog heel lang doorgaan. Maar het lijkt me zo pijnlijk als je op een gegeven moment moet constateren, ik zie het niet meer zo goed. Of dat je van anderen hoort, daar zat je wel naast. Ja. En ja, kijk, op je hoogtepunt stoppen vind ik eigenlijk een raar woord. Hoor. Want ik bedoel, ja, wat is een hoogtepunt op dat moment? Maar het is wel stoppen op een moment dat je jezelf nog lekker voelt. En ja, dat ik aan mijn, wat is het, derde deel van het leven kan gaan beginnen. Ja, zo waaruit bestaat dat? Je hebt ook eerder boeken geschreven, ja, bijvoorbeeld. Ga je dat blijf nog ik wel doen, denk ja. ik. Ja, want dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Ik heb 2 romans geschreven vooral. Dat vind ik nog leuker dan non-fictie. Omdat dan moet je je weer aan de werkelijkheid houden. Net als bij het verslag. Ja. En ik vind het juist zo leuk om de fantasie te laten gaan. Je gaat er gewoon lekker van genieten. Ja, en reizen. En ik heb 4 kleinkinderen inmiddels. En dus ja, kijk lekker eens eten, lekker drinken, noem nou, het maar op. Fijn dat je hier was om het toch nog eventjes na te beschouwen, om maar in sporttermen te blijven. We kunnen ook nog even van je genieten op de radio. In februari ga je echt met pensioen. Gio Lippens, sportcommentator bij de NOS. Dank je wel voor je komst naar de Taalstaat. Vast een heel mooi pensioen gewenst. En nou ja, niet alleen maar omdat jij het koos, maar we hebben wel Ramse Shaffi voor je klaarstaan. Mooi. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor zuip, weg zijn de katers, dronken blaters, glazige markt en zorgens niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot waar men mij mee stoorde. Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlei, geen gestroop meer en gevrij. Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen. Je moet weer spelen, je moet weer geven en beleven. Je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open. De weg is mateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen. Want ik ben nu vogelvrij. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik ben ontstegen aan het goudkrakeel. Ik ben ontstegen aan het matte oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer de achterhaal. Het heet Zonder Bagage en het klonk zonder ballast, Ramse Shaffi. Hij schreef het lied in 1971, toen was hij daadwerkelijk failliet verklaard. En direct nadat hij die brief had gekregen, ging hij achter zijn piano zitten en schreef Zonder Bagage. Zo werd het ook het titelnummer van een album dat later dat jaar verscheen. En we draaiden het ook een beetje voor Gio Lippens. De taalschatten van de Taalstaat. De wonderbenen van Umberto door Tom Oosterhuis. De taalschatten van de Taalstaat. Ja, onze taalschat vandaag. Het verhaal over de arme Italiaanse plattelandsjongen Umberto, die door zijn voetbaltalent profvoetballer wordt in Turijn. Het werd geschreven door Ton Oosterhuis, geïllustreerd door de toen nog vrij onbekende tekenaar Peter van Straten. Het verscheen in 1965. Een jaar later werd het bekroond door de Rotterdamse kinderjury. Beste boek van het jaar, maar het werd nooit herdrukt. Totdat dat onlangs wel gebeurde. En dat gebeurde dankzij een gloedvol opgeschreven jeugdherinnering in het voetbaltijdschrift Hartgras, geschreven door oud-voetballer en theatermaker Rory de Groot. Rory, goedemorgen. Goedemorgen. Want dit was een boek waar jij als jongen van, nou wat zeggen we, 8, 9 jaar, geen genoeg van kon krijgen. Nee, dat klopt. Het stond eigenlijk in de kast bij mijn broer, die 5 jaar ouder is. En die had het ook al gelezen. Mijn vader had het aan hem voorgelezen en ik wilde dat ook graag. Dus toen heeft mijn vader het inderdaad voorgelezen, meerdere malen. Ik weet niet of hij daar altijd even blij mee was, maar wel altijd met evenveel energie. En daarna ben ik het ook tussendoor nog zelf gaan lezen. En ja, Umberto, dat weet ik. Ja, wat een echte taalschat is het dan, als je er zo'n geschiedenis mee hebt. Hè? Wat sprak jou zo aan in dat boek? Wat was jij voor Umberto? Umberto was voor mij eigenlijk het boek. Was voor mij eigenlijk alles wat mij bezighield op dat moment. En dat was voetbal. Maar het was ook drama en het was super spannend. Want de maffia komt erin voor. Ontvoeringen. Dus het had alles wat een kind van 8, 9... die eigenlijk alleen maar met één ding bezig is. En dat is voetbal. En groter worden. Ja, want het is ook een soort coming of age bijna wel. Ja, hè? Absoluut. Ja. Kun je kort vertellen waar het verhaal over gaat? Even lijn. Ja, het gaat dus over Umberto, een jongen van het platteland inderdaad, buiten Napels. En die heeft een zusje dat verlamd is door een ziekte. En dat gaat gewoon niet goed met haar en ze kunnen haar niet helpen, want ze hebben geen geld. En dan de dokter, die ook de directeur is van de plaatselijke voetbalvereniging waar Umberto in het eerste elftal speelt, die bedenkt dan dat hij haar kan helpen door haar in Napels te laten behandelen door een arts, een specialist. Maar dat kost heel veel geld en dat hebben ze niet. En dan bedenkt hij het plan om Umberto te gaan verkopen. Omdat hij ziet dat het een heel bijzonder talent is. Verkopen als voetballer? Als voetballer, ja, inderdaad. Niet als slaaf ergens te verkopen. Nee. Maar ja, dat is in de voetbalwereld soms, zeker in die tijd was dat, liep dat door elkaar heen. Maar in dit geval met een goed geweten hem inderdaad een transfer te gunnen naar het rijke noorden, naar Turijn. En dat lukt. En met dat geld wordt dan ook vervolgens het zusje inderdaad geholpen. Maar de plaatselijke maffia is het daar niet helemaal mee eens dat hij naar het noorden vertrekt, het grote talent van het dorp. En die probeert dat op allerlei manieren te dwarsbomen met onder andere ontvoeringen enzovoort. Zo spannend is het. Ja, laten we niet alles weggeven, want er zijn vast en zeker mensen die het nu heel graag willen gaan lezen. Wil jij het begin van het boek voorlezen? Ja, absoluut. Met een uitgebreide serie Italiaanse scheldwoorden werd de smerige straathond uit de schone winkel van Signora Stella gejaagd. Met de staart tussen zijn benen vluchtte het hongerige dier uit het paradijs vol worsten en kluiven naar het dorpsplein van Mirana. Dat lag te branden in de gloeiend hete middagzon. Hij sloop op wankele pootjes naar het stenen muurtje rond de dorpsfontein en ging daar met de tong uit zijn bek treurig in een smalle reep schaduw liggen. Umberto had het kleine drama zien gebeuren. Hij had net met een goed gemikte trap een leeg verroest blikje in de kom van de uitgedroogde fontein laten belanden en stond op het punt de winkel van Signora Stella binnen te gaan. Tjonge, dacht hij. Ze is niet in een al te best humeur. Dat kwam natuurlijk door de warmte en de drukte. Dan kon de anders zo gemoedelijk en goed lachse Signora wel eens prikkelbaar zijn. Bovendien had ze een hekel aan honden. Wat staat er al veel informatie in dit eerste stukje, hè? Ja. Je maakt al zo goed kennis met hem. Dit trok jou, denk ik, als kind ook meteen al dat boek in. Ja, ik heb het dus later ook herlezen. Zelf als vader van een zoon. En wat mij gelijk opviel is, dit is geen normale kindertaal. Waar heel veel boeken, want ik heb heel veel voorgelezen. Dit valt gelijk op qua taal. En denk dat kinderen heel erg eigenlijk aanspreekt, want je wordt serieus genomen. Ja, het is veel volwassener, hè? Het is veel volwassener, maar wel volgbaar. Althans, dat was mijn beleving en volgens mij ook de beleving van mijn zoon. En het schetst gelijk een hele wereld. En ik vond dat heel aantrekkelijk. Ja, je ziet meteen in wat voor soort omgeving die leeft. Maatschappelijk krijg je meteen al heel veel mee. Heel veel, ja. Arme zuiden van Italië. Ja, ja. Het is een boek uit 1965. Ik begreep dat de tekst een beetje is aangepast naar deze tijd, hè? Ja, de uitgever heeft inderdaad besloten om het hier en daar wat te hertalen. Omdat er inderdaad wat archaïs taalgebruik in staat. Dus ook in de zinnen zelf zijn wat woorden vervangen. En er staan een aantal voetnoten in. Ja, een hele leuke vonden wij over de telefoon. Ja, precies. Lees hem eens voor. Ja, dat is de voetnoot. Voordat er mobiele telefoons waren, stonden de telefoons meestal op een tafel of hingen ze aan de muur. Er was een gedeelte met drukknoppen of, nog langer geleden, met draaischijven om het nummer mee te draaien. Dit kleine kastje was via een draad verbonden met een hoorn die je aan je oor hield en waarmee je degene kon horen met wie je belde. Om maar eventjes het verschil met de mobiele telefoon van nu aan te geven. Ja. Het is een heel andere taal, zei jij. Hè? Ja. Anders dan in andere kinderboeken. Ja. Het zijn ook hele andere tekeningen. Want ja. geïllustreerd door Peter van Straten. Ja, en echt klassiek Peter van Straten. Ik heb Peter van Straten later leren kennen als illustrator uit de Volkskrant onder andere. En als en het Parool, hè? En het vader Parool. En zoon. Ja, en Vrij Nederland, die mijn vader altijd las. En als je de tekeningen ook ziet. En je ziet eigenlijk, als er een tekst onder zou staan, zou het zo in een krant kunnen verschijnen. En dat maakt het ook echt bijzonder. Het zijn geweldige tekeningen, maar het zijn ook weer opvallende tekeningen voor een kinderboek. En ook dat sprak mij heel erg aan. Ja, want vergelijk het eens bijvoorbeeld met de jongens van de Chameleon of Snelle Jelle. Of daar staan ook tekeningen in, maar dat lijken hele andere jongens te zijn. Ja, het is allemaal wat ronder, wat vrolijker. En dit zijn krassige tekeningen. Precies de stijl die heeft, dat schetsmatige. Maar ook weer heel volwassen. Het zijn gewoon bijna echte mensfiguren en niet meer de... Nou, niet cartoonesk is niet het juiste woord, maar... Het zijn geen stripfiguren. Het zijn geen stripfiguren, dat is bij je idee, inderdaad. Ja. Ja, en het zijn serieus, dus net als de taal, voel je aan alles... Dit is een serieus boek, ja. Maar dan voor kinderen. Lees nog een stukje voor. Ja. En Umberto verlaat de omgebouwde schuur waarin hij met zijn familie woont. Hij gaat een stukje wandelen. Ja. Hij stond op en liep de deur uit. Tarantella, dat is zijn hond, huppelde achter hem aan. Langs een smal pad beklom hij de heuvel achter hun huis. Het was een kale, rotsige heuvel. Even onvruchtbaar als de grijze vlakte in de dalen. Op de top lagen de resten van een oude ruïne. Hier had vroeger het kasteel van de graaf gestaan. Toen waren de landerijen nog vruchtbaar geweest. Maar nu waren ze uitgeput en uitgedroogd. De afstammelingen van de graaf woonden in Rome en bekommerden zich niet meer om het oude land, waar hun vroegere pachters en onderhorigen in bittere armoede leefden. Umberto ging op de resten van een muurtje zitten en staarde over het dal. Nee, hij hield niet van dit land. Als het niet om zijn familie was, om zijn zusje vooral, zou hij inderdaad opgewekt en vol goede moed naar het noorden, naar Turijn willen gaan. Maar Rosella zou hem missen, dat begreep hij wel. Ik kreeg bijna een Kees de Jonge-achtig gevoel dit boek. Herken je dat? Ja, zeker, absoluut. Ton Oosterhuis heeft het geschreven. En hij schetst in dit boek een prachtig beeld. Arm Zuid-Italië. De maffia vindt daarin ook dus een voedingsbodem. Ik vind het ook wel pittig voor een kind van 8, 9 of 10 jaar. Ja, maar ook daarin... kinderen kunnen dus heel veel aan en hebben. En dat heeft hij ook zo opgeschreven. Hij neemt ze serieus. Ze kunnen dit soort verhalen lezen en horen. Ja. Zonder dat ze daarvan echt in de war raken. Het is een schets van een wereld die ze ook gewoon kennen. Ja. Jij zei net al, je hebt het zelf voorgelezen. Je zoon Oscar is hier. Oscar, je hebt het ook gelezen inmiddels, dit boek? Ja. Wat vind je daarvan? Het is een heel leuk boek met mooie illustraties. Ja. En het is best wel spannend op sommige momenten, maar wel leuk. En je begrijpt het ook helemaal? Ja, ik begreep het wel. Je begrijpt helemaal wat erin staat. Ja, dat zei je vader zojuist. Ik kan ook vertellen wat het betekent. Wat zeg je? Als je niet weet wat het is, dan kan de ouder ook die voorlees vertellen wat het betekent. Zo is het. Je kan altijd even terugschakelen naar je vader natuurlijk. En die legt het dan wel uit. Weet jij, Rory, waarom het eigenlijk nooit is heruitgegeven? Nee, en dat is me echt een raadsel gebleven eigenlijk. Ook in mijn jeugd al. Dat ik dacht, niemand kent dit boek. Mijn vader heeft het ergens ook tweedehands in de slechte gevonden. En er was niemand die dit boek had staan. En als ik erover vertelde, leek iedereen het heel leuk. Maar niemand heeft het gekocht toen. Nee, en daarom is het dus voor de uitgeverij, De Kring, na jouw enthousiaste stuk daarover in Hartgras, een mooie reden geweest om het wel opnieuw uit te geven. Ook weer met die mooie tekeningen van absoluut, Peter van Straten. Ja, ja. Wat niet altijd makkelijk is, begreep ik al. Hè, maar ze staan erin. Ja. Dus het is er helemaal met de voetnoten naar deze tijd hertaald bijna. Ja, ja. Rory de Groot, dank je wel dat jij hier jouw taalschat hebt willen komen uitleggen. En Oscar ook, dank je wel dat je erbij was. De Wonderbenen van Umberto, van Ton Oosterhuis, met tekeningen van Peter van Straten, een uitgave van uitgeverij De Kring. Ken je het gevoel dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da 16 vertegenwoordigde ons land vorig jaar met dit nummer op het Eurovisie Songfestival. Met de 11e plaats viel ze net buiten de top 10, maar de ode aan het verdriet en herinneringen die mensen met zich meedragen, zoals ze zelf haar tekst omschreef, dat werd in ons land wel een nummer 1 hit. De Digitaalstaat die lijkt in al zijn vertakkingen net een kerstboom met draadjes als slingers. En de inwoners zijn als lichtpuntjes de kaarsjes in die boom. En vandaag is die inwoner Oscar Kokke. Ja, je bent een lichtje. Nee, voor zo'n introductie doe ik het. Ja. Een lichtje in de duisternis. Je bent schrijver, presentator, interviewer. Fijn dat je weer bij ons bent. We gaan het hebben over Storm Pia. Die raasde donderdag over ons land. En jij schreef, er komt dus een tijd dat de namen van millennials aan de beurt zijn. En dan zitten we met de storm. Ja, je voorziet problemen. Dit worden enorme verwarringen, ja. Maar daar kijk ik dus juist heel erg naar uit. Natuurlijk, er waren mensen die ook de storm Vlinder daarna suggereerden. Dat zie ik ook erg zitten. Al die namen. Ja. Vlinder, Merel, Splinter. Ja. Maar ik was laatst bij de Vrouwenjaars, die door Jorah Rinstra en Teddy Tops wordt gemaakt. En daar werd gezien, eindelijk zijn er heel veel vrouwen in het nieuws geweest dit jaar. Helaas wel allemaal als namen van stormen. Je deelde ook een artikel uit het Algemeen Dagblad. Gerard Joling heeft spijt van uitlatingen over Gordon en zet de deur open voor nieuwe samenwerking, zo luidde de kop. En jij schreef daarbij, moeten ze niet eerst onderhandelen over de grondwet? Want dat lijkt wel een beetje de volgorde nu te zijn. Dat moet toch bij elke samenwerking? Ja, ik stel me zo voor dat je tegenwoordig, als je een Tinder-date hebt, dat dan je aan tafel zit en het daar eerst over gaat hebben. Laten we het even hebben over de grondwet. Ja, wat vind jij eigenlijk van de grondwet? Ja, ik vind wel een mooie kerstgedachte. Kan Ipsos ook eens peilen wat er zou gebeuren als Poetin zich hier verkiesbaar zou stellen? Zo schreef jij op Blue Sky, dat is dat andere platform, want jij bent een beetje weg bij Twitter. Wat denk je dat daaruit zou komen als Poetin zich inderdaad verkiesbaar zou stellen? Tja, als je ziet wat nu, er worden nu peilingen gehouden voor als er nu verkiezingen zouden zijn, en dan merk je dat 1/3 van de Nederlanders, geloof ik, inmiddels al overstapt naar de PVV. Ik begrijp het. Ik wil het allemaal heel serieus nemen en ik wil de kiezers, die ga ik echt allemaal niet dom noemen. Het gaat er gewoon alleen om dat ik snap het zelf niet. Mm-hmm. En het schurkt zo aan. Je ziet in het buitenland zo wat dit soort partijen allemaal doen, wat die als ze eventjes aan de macht zijn, op een kerfstok hebben. En dus begin ik me bijna af te vragen, ja, als je hier in Nederland, stel dat hij een gooi zou doen naar een kamerzetel. Ik hou mijn hart vast, ja. Jij denkt dat hij hier werkelijk populair zou zijn? Nou ja, ik denk dat mensen weglopen met dat gedachtegoed. Ja, om welke reden dan ook. Je deelde een krantenkop ook uit NRC. VN-rapporteur, woningnood komt door de overheid, niet door migranten. En daar schreef je bij, ja hallo, we hebben net gekozen voor een andere waarheid. Ja. We kiezen dus een waarheid. Ja, dat is dat gaat door op wat waar we het net over hadden natuurlijk. Hè? Ja. Je kan blijkbaar gewoon van alles en nog wat roepen en gevoelens volgen. En nou, hartstikke mooi om naar je hart en je kompas van binnen te luisteren. Maar zullen we, als we het hebben over hoe we de wereld of het land regeren, in ieder geval op feiten afgaan. En ja, dat lijkt heel weinig te gebeuren. En dan hebben we het in dit geval erover. Ja, het is helemaal niet de schuld van de migranten. Dat wordt onderzocht. En als het anders was geweest, dan was dat echt wel erkend. Maar het is niet de schuld, we geven ze de schuld. En ik moet ook denken aan hoe op verkiezingsavond een politica riep van, ja, we hebben als politiek niet genoeg naar de burgers geluisterd. Maar mijn gevoel is soms toch wel dat de burgers misschien iets te veel naar de politiek hebben geluisterd en hebben aangenomen wat er daar is rondgepompt. De alternatieve feiten van Trump, die zie jij eigenlijk herhaald. Ja, zeker. Als je tegen je huisarts zegt dat je je beroerd voelt, dat dat volgens jou de schuld is van het boze oog van de buurvrouw, worden er dan middeltjes voorgeschreven tegen het boze oog van de buf? Of zoekt de huisarts naar wat echt de oorzaak is? En waarom kiest de politiek wel voor de eerste methode? Ja. Sluit eigenlijk ook weer aan op bij wat we eerder al zeiden. Hè? Want dit is misschien wel, vind jij, wat de politiek doet, de symptomen aanpakken. Nou, en niet alleen de symptomen. Wat waren het maar symptomen? Het gaat over, oh ja, ik voel me beroerd en ik denk dat het daardoor komt. En dan ga je vervolgens wat men denkt dat het is aanpakken. Als je nou zou kijken, wat is het echt? En daar een remedie voor gaat zoeken. En want dan kan je mensen wel serieus nemen. Ik vind in die zin, het is misschien in eerste instantie niet zo heel interessant, is de angst terecht die iemand heeft. Daarvan kan je dan soms denken, nee, je bent bang voor dit en dat, maar dat hoeft niet. Maar ik zie wel dat je angst oprecht is. En als je

In de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er tot nu toe 136 medewerkers van de Verenigde Naties gedood. Secretaris-generaal Guterres noemt het een ongekend hoog aantal. Volgens hem hebben de meeste VN-medewerkers in Gaza hun huizen moeten verlaten. Guterres levert expliciete kritiek aan het adres van Israël. Volgens hem voert het land oorlog op een manier die hulpverlening zeer moeilijk maakt. The real problem is that the way Israel is conducting this offensive is creating massive obstacles to the distribution of humanitarian aid inside Gaza. Volgens hem is het voor een effectieve hulp aan Gaza nodig dat hulpverleners hun werk veilig kunnen doen en dat er logistieke capaciteit is. En dat is er allemaal niet, zegt Guterres. An effective aid operation in Gaza requires security, staff who can work in safety, logistical capacity and the resumption of commercial activity. These four elements do not exist. Joodse Amsterdammers die na de oorlog terugkeerden uit vernietigingskampen zijn jarenlang gevolgd door de veiligheidsdiensten. Het Parool meldt dat zij werden bespioneerd vanwege hun betrokkenheid bij het Nederlands Auschwitz-comité. Dat werd destijds gezien als extremistische organisatie. De krant heeft de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ingezien. Dat is de voorloper van de AIVD. Het spioneren zou tot in de jaren 80 zijn doorgegaan. De voorzitter van het Auschwitz-comité spreekt er schande van. De voetbalwedstrijd NAC Willem II is gisteravond uitgelopen op rellen. De wedstrijd in Breda werd gewonnen door de Tilburgse club. Het werd 2-1. Maar buiten het stadion verscheen een grote groep mannen met bivakmutsen op. En die keerden zich tegen de politie. Erik Paschier, woordvoerder van de politie in West-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Paschier, wat deed die groep buiten het stadion? Nou ja, dat is een groep die zich supporter noemt, maar eigenlijk niks op heeft met voetbal of met hun eigen club. En waarvan we eigenlijk van tevoren weten dat die daar komen om te rellen. En dat is in dit geval ook weer gebeurd natuurlijk. Want op welke manier keerden zij zich tegen de politie? Ja, we hadden het stadion zeg maar voor een gedeelte afgesloten, omdat er natuurlijk de Willem II supporters nog binnen zaten. En ja, zij zochten de confrontatie op, zoals wel eerder gebeurt bij dit soort wedstrijden tussen deze clubs. Zoeken ze de confrontatie op en dan moeten wij ertussen staan. En dan, ja, dan zijn wij natuurlijk de gebeten hond, wat geresulteerd heeft in 4 lichtgewonde agenten en 1 agent met een piep in zijn oor. Ja, 1 agent heeft gehoorschade opgelopen. Hoe is dat gekomen? Ja, door vuurwerk wat vlak bij hem afging. Dus dat werd vanuit de groep gegooid en ging vlak bij zijn hoofd af. En ondanks bescherming is de klap dan zo hard dat je er toch een pieperjoor overhoudt. En we hopen voor hem dat dat tijdelijk is en dat het overgaat. Ja, en zijn er mensen aangehouden na deze rellen? Ja, uiteindelijk hebben we tot nu toe 9 verdachten aangehouden voor wel de standaard dingen die daarbij horen. Niet voldoende bevelopvordering, openlijk geweld, mishandeling natuurlijk, vernieling. Diezelfde avond zijn 6 van die verdachten in vrijheid gesteld met een boete. En 3 verdachten die zitten nog vast en die worden vandaag bekeken. En ik ga ervan uit dat die ook in vrijheid komen. Maar het onderzoek loopt nog, dus we sluiten andere aanhoudingen nog niet uit. En wij begrepen dat er 1 aanhouding is vanuit een bus. Hoe zat dat precies? Ja, een supportersbus die op de weg terug was richting Tilburg. Daar is een vernieling gepleegd. En daar hebben een verdachte in die bus hebben we aangehouden. Oké. Ja, meneer Paschier, we horen vaker van voetbalrellen. Was dit nou een uitzonderlijk gewelddadige situatie? Ja, het is wel een beetje begint. Jammer genoeg begint het een vast patroon te worden bij een wedstrijd tussen NAC en Willem II. We hebben nog niet zo lang geleden hebben het in Tilburg gehad. Dus wat dat betreft wisten we natuurlijk van tevoren dat dit uit de hand kon lopen. Het geweld is de ene keer meer dan de andere keer. Maar ieder geweld is natuurlijk te veel. Dus wat dat betreft hebben we het liever niet. Maar ja, wij moeten ons er wel voor prepareren. En de ME was er ook in groot getal aanwezig daar om dit te proberen te voorkomen. En dan richt men zich tegen ons en dan loopt het op dit uit. 4 lichtgewonden dus. Dank u wel voor de toelichting, Erik Paschier van de politie. In het noordoosten van Frankrijk zijn 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een politiebron zegt tegen de krant Le Parisien dat de 5 een terroristische aanslag wilden plegen op de kerstmarkt in Nancy. In de krant worden de arrestanten in verband gebracht met het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Ze zouden al langer in de gaten worden gehouden. In Frankrijk geldt het hoogste dreigingsniveau sinds een docent in oktober werd doodgestoken door een leerling in het Noord-Franse Arras. In Maarssen bij Utrecht moesten vannacht tientallen mensen uit voorzorg hun huis uit. Er was een explosie in een woonwijk. 3 woningen en 2 auto's raakten beschadigd. Na een uur bleek dat de woningen veilig waren en mochten de mensen weer terug. De Argentijnse regering wil de kosten die zijn gemaakt voor protesten verhalen op de actievoerders. De regering kondigde stevige economische hervormingen aan. Daartegen gingen mensen de straat op. Een rechtbankjury in de VS heeft 2 ambulancemedewerkers schuldig bevonden aan de dood van een arrestant. De hulpverleners dienden hem ketamine toe, naar eigen zeggen om hem rustig te houden. Maar de man overleed later aan een overdosis in het ziekenhuis. Het NOS-journaal. In Tsjechië is rond 12 uur een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het bloedbad donderdag in Praag. Een man drong een universiteitsgebouw binnen en opende het vuur op studenten en docenten. Er vielen 14 doden. Daarvoor had de schutter ook zijn vader gedood. Later pleegde hij zelfmoord. In Tsjechië hangen vandaag de vlaggen half stok. Er is een dag van nationale rouw. De tijd van relatief goedkope streamingabonnementen lijkt voorbij, dat verwachten deskundigen. De afgelopen jaren waren de streamingsdiensten verwikkeld in een heftige concurrentiestrijd, waarbij ze veel films en series aanboden voor lage prijzen. Dat kunnen ze niet volhouden, zegt mediadeskundige Jan-Piet Nelissen van advieskantoor Deloitte. Volgens hem staan veel streamingsplatforms er financieel slecht voor en zullen er dus diensten verdwijnen. Er zullen partijen gaan afvallen die het financieel gewoon niet rondkrijgen. Of je zal partijen zien samengaan om samen een beter aanbod te hebben dan alleen. Als je kijkt naar de consument, dan denk ik dat je meer gaat betalen, want de abonnementsprijzen gaan omhoog. Of je moet genoegen nemen met ook advertenties kijken. Dan kun je nog steeds een goedkoop abonnement hebben. De burgemeester van Terschelling moet eerder stoppen, nu bekend is dat ze toch vertrekt naar een andere gemeente. Burgemeester Van der Pol onderbrak vorige week een raadsvergadering voor een telefoontje over haar nieuwe baan. De gemeenteraad was verbijsterd en voelde zich geschoffeerd, omdat de vergadering over een bestuurscrisis op het eiland ging. Van der Pol was van plan om haar vertrektermijn op Terschelling uit te zitten, maar de commissaris van de Koning heeft besloten dat er beter een waarnemend burgemeester kan komen. 7:07, het weer. Vooral in het noorden en oosten kan het vandaag regenen. Verder is het meestal droog. Het is wel bewolkt en er staat een stevige westenwind. Op veel plaatsen is het 10 of 11 graden. Vannacht gaat het weer regenen en morgen vroeg is het droog, maar daarna volgen opnieuw buien. Ster. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Margriet Vromans. Het was een week van spannend veel water. Alle waterkeringen gingen dicht en in het Friese Lemmer werd zelfs het eeuwoude Wouda stoomgemaal in werking gezet. Werelderfgoed in de strijd tegen de stijgende zeespiegel. Het deed me haast weemoedig denken aan een gedicht uit een andere tijd. De tijd van simpel vertrouwen op technisch vernuft en de veilige schouder van een vader. Zoals Ida Gerhard dat verwoordde in haar In Memoriam Patris. Mijn vader heeft de waterlaarzen aan. Wij samen zijn de Lekdijk afgekomen. Ik ben voor mijn verjaardag meegenomen. Hij moest vandaag bij het gemaal langsgaan. Gemaal, dat is je vader horen noemen die vreemde woorden van een andere taal als hij de waterstand leest van de schaal. Te ademen in het onbenoembaar zoemen dat gonzend omgaande aanwezig is. En niets te zeggen als hij bezig is. Dat is een man, daar kun je staat op maken. Als op de zaken orde is gesteld, doen wij op huis aan. Een lucht van geweld. Gorkum ligt al door wolken overkraagd. Geen noodweer en geen wereld kan mij raken als hij, het laatste stuk, mij op de schouder draagt. Welkom in de Taalstaat. En een vogel zonder een veer die nu uit de hoogte zweeft. Een stip aan de einde die geen oase blijkt te zijn. We zijn links en rechts aan het zoeken, maar het midden zijn we kwijt. Ben jij er voor de mensen of doe je niet wat je belooft? Het is de grond onder je voeten, niet de zetel in je hoofd. Zie jij het ook? En de controle wijst. Een leerling die te bang is om te zijn wie ze kan zijn. Wie draagt er niet een masker als het even niet zo loopt? We doen alsof we sterk zijn, maar dat lijkt alleen maar zo. Je baas vraagt om je mening, maar er ligt al een besluit. Het zal wel goed bedoeld zijn, zo ziet het er niet uit. Zie jij het ook? Zie jij het ook? Dingen eet het er maar van. Je kijkt het aan en wacht tot op het land. Maar de wereld brandt, lig jij niet wakker dan? Wat is je grote plan? Of lijkt dat nu maar zo? Leidt de stilte voor de storm naar de hemel of de grond? Laat je iemand neergaan of help je hem omhoog? De gulden regel is meer waard dan 1000 euro's schoon. Niet oog om oog, tand om tand, denken dat je het beter kan. Stoerder voordoen dan je bent, je hebt jezelf toch als kind gekend. Je weet waarom je wakker lag, misschien wel tot op deze dag. Je ziet pas tegen wie je praat, als je voor de spiegel staat. Kijk jezelf maar heel goed aan. Kijk jezelf maar heel goed aan. Wij zien de kant. Het heeft 13 jaar geduurd, maar Abel is na de hit onderweg terug met een nieuwe single. Liedzanger en tekstschrijver Joris Razenberg van de band uit Breda had weer voldoende verhalen die hij op muziek wilde zetten. Zoals deze oproep om kritisch naar jezelf te kijken. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket. Jan-Willem van Nuenen horen we zo met zijn vergeetwoord. Hans Schiffers over de opmars van Nederlandstalige nummers in de top 2000. En René Appel onthult de derde en ook laatste genomineerde voor Taalstaatmeester 2023. Het woord van de week. Vreugdebier, Nepo Baby en het tot woord van het jaar 2023 bekroonde graaiflatie. Dat waren toch drie woorden waar we een jaar geleden nog nooit van hadden gehoord. Maar waarvan we ons nu niet kunnen voorstellen dat we die woorden niet kennen. Het zou dus zomaar kunnen dat het woord van deze week van Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, ook een blijvertje is. Ton, goedemorgen. Goedemiddag, Margriet. Goedemiddag, inderdaad. Wat is jouw woord van de week? Dat is multiculticum. En dat is in ieder geval een woord dat goed klinkt. Het debuteerde de afgelopen week in een artikel in de NRC. Dat ging eigenlijk over romcoms. Maar op een bepaald moment ging het ook over multiculti filmcomedies. Zoals de Tata's of Bombini, Marokkaanse bruiloft. En die werden dus multiculticoms genoemd. Uh-huh. En het interessante is dat romcom, dat schrijf je met een C. De tweede romantische deel. Comedie, hè? Of comedy, ja, ja, is het comedy. Dan eigenlijk? Ja, maar multiculticom werd met een K gespeld. En dat is natuurlijk een interessante spelvariant. En toen ben ik eens gaan zoeken. En toen bleek dat romcom ook best wel vaak met een K wordt gespeld tegenwoordig. Dus het woord kom, of het woorddeel kom, lijkt een eigen leven te gaan leiden in het Nederlands. En dan zelfs met een op zijn Nederlands gespeld. En met de K van comedie in plaats van comedy. Ja, maar comedie kennen wij als iets vrolijks, hè? Betekent dat ook dat het per definitie iets vrolijks is? Die filmcomedies die gaan, dat zijn meestal films met een lach en een traan. Hè? Dus er zijn zelfs zwarte comedies, of filmcomedies dus, die de spot drijven met andermans gedrag. En er zijn ook tegenwoordig zomcoms, zombie comedies of zombie filmcomedies. En die zijn ook niet altijd even vrolijk. Nee, dus het hoeft niet per se een comedy, een vrolijk stuk te zijn. Wel een toneelstuk natuurlijk. Ja, een toneelstuk of een film die inderdaad wel uiteindelijk goed afloopt. Vaak gaat er wel het een en ander aan vooraf. En ik denk dat ook voor die multiculticoms geldt. Hè. Dus er zijn altijd wat moeilijkheden te overwinnen. En uiteindelijk loopt het dus wel weer goed af. Ja, tot slot nog je definitie, Ton. Ja, een multiculticom, dat is een multiculturele filmcomedie waarin acteurs met verschillende culturele achtergronden vaak enigszins stereotyperende rollen spelen. Denk je dat het een blijvertje is? Binnen de filmwereld denk ik wel. Want als je ziet hoeveel van die multiculticoms eigenlijk verschenen zijn de afgelopen jaren, zou dit wel eens een nieuw genre kunnen zijn. Maar of het ook als woord een blijvertje is? Dat moeten we afwachten. Dankjewel. Ton den Boon. De meest veelzeggende quote van de week. We hadden het er eerder over. Het definitieve vonnis tegen de Surinaamse oud-legerleider Desi Bouterse. Het werd ook hier in Nederland met spanning afgewacht. Nabestaanden van de 15 slachtoffers van de decembermoorden kwamen woensdagavond bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam bij elkaar om hun blijdschap over het onherroepelijke vonnis met elkaar te delen en om hun vermoorde geliefde te herdenken. Om te lachen en te huilen met elkaar. Dus daar stonden ze, in de stromende regen, onder een paraplu. Maar de regen deerde hen totaal niet. Zo was daar Joyce Raman, die haar broer Leslie herdacht. Er is blijdschap in mijn hart. En de regen is eigenlijk een zegen van boven. Zo kan je het zien. Ja. De woorden van Joyce Raman maakten indruk. Voor ons de meest veelzeggende quote van de week. De meest nietzeggende quote van de week. Het tv-programma 1 Vandaag presenteerde afgelopen dinsdag de resultaten van een nieuwe peiling. Hoe zou de stemming uitvallen als er nu verkiezingen zouden zijn? De PVV zou verder groeien, maar de VVD zou 6 zetels verliezen, bleek daaruit. Tussen de onderhandelingen door voor een nieuw kabinet vroeg de toegestroomde pers aan VVD-leider Jezelgus: wat betekent die uitkomst voor uw partij? Ze stond iedereen te woord. Dat betekent dat we veel werk te doen hebben. Ja. En ja, dat ga ik dan doen, hè. Wat zegt dat? Hoop werk te doen voor ons. Nou ja, het laat zien dat we echt een hoop werk te doen hebben. En u snapt, dat ga ik gewoon doen. Kijk, die peilingen nu, dat laat zien dat er heel veel werk te doen is. Dus daar ga ik mee aan de slag. Laat ons aan het werk gaan, want die peilingen laten wel zien. Sowieso, we hebben een hoop werk te doen. Na 10 zetels verlies op 22 november hielpen ook pagina grote advertenties de VVD er dus niet bovenop, zoals te zien aan die peiling. En dus is er inderdaad een hoop werk te doen. Maar hoe ze invulling gaat geven aan al dat werk, zolang dat onduidelijk blijft, is zo'n uitspraak, hoe vaak de VVD-leider deze ook herhaalt, voor ons toch totaal nietszeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Carola Bart hoort in elk kookprogramma op tv de kok spreken over hoe smaakvol het gerecht is. Maar dit moet toch smakelijk zijn, zo schrijft Carola. Smaakvol hoort volgens mij meer bij inrichting van een huis of iets dergelijks. Daar ga ik over praten met Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Fineke, goedemorgen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, even de tijd moet ik eventjes scherp houden natuurlijk. Maar om over scherp houden te spreken, zijn al die mensen die nu al druk bezig zijn met de voorbereidingen van het kerstdiner ook bezig om een smaakvol gerecht op tafel te zetten? Nou, ja, dat het smaakvol wordt, dat hoop ik. Maar ja, nee, dat kan een smaakvol gerecht. Ik moet er wel meteen bij zeggen, dat is nog niet zo lang zo dat dat zo kan. Tegenwoordig betekent een smaakvol gerecht dus hetzelfde als een smakelijk gerecht, dus lekker. Maar dat is een nieuwe betekenis van het bestaande woord smaakvol. Want nog niet zo lang geleden betekende smaakvol alleen getuigend van goede smaak. En dat is hoe Carola het ook kent, dat woord. Dus een smaakvolle inrichting of smaakvol gekleed. En iemand met zo'n smaakvolle inrichting of kledingstijl, die heeft dus duidelijk oog voor wat mooi of wat lelijk is. En die betekenis van smaakvol is ook de enige die in historische woordenboeken staat en in de dikke Van Dalen. Maar in de Van Dalen hedendaags Nederlands, dat is dus een woordenboek dat zich meer richt op het, nou ja, het eigen tijds Nederlands van nu, is inmiddels ook die andere nieuwe betekenis van smaakvol te vinden. Dus lekker of goed smakend. Dus je kunt spreken van een smaakvolle soep, of van een sappige, smaakvolle tomaat, of van een goed gekruide, smaakvolle maaltijd bijvoorbeeld. Ja, het klinkt mij toch nog een beetje raar in de oren, moet ik eerlijk zeggen, hoor, die nieuwe betekenis. Beetje gek. Ja, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt naar de stukjes waaruit het woord smaakvol is opgebouwd, dan is het eigenlijk helemaal niet gek. Smaakvol betekent letterlijk vol van smaak. Is vergelijkbaar met hoe iets wat betekenisvol is, vol van betekenis is. Ja, dat zou je ook over een gerecht wat vol van smaak is, dan kan je ook gewoon smaakvol zeggen. Eigenlijk heel voor de hand liggend. En van een afstandje zou je ook kunnen zeggen, eigenlijk is het bijzonder dat smaakvol de betekenis getuigend van goede smaak ooit heeft gekregen. Ja, want hoe is dat dan ontstaan? Dus het woord smaak op zichzelf heeft verschillende betekenissen. In de eerste plaats gaat smaak om de zintuigelijke waarneming met je mond. Proeven dus, dat doe je met je smaakpapillen. Maar in de loop der tijd is men smaak ook gaan gebruiken voor andere, voornamelijk aangename zintuigelijke waarnemingen. Dus niet alleen ervaringen rond eten en drinken, maar ook voor dingen die bijvoorbeeld goed ruiken. Maar vooral vaak voor dingen die er goed uitzien. Dus smaak ging op een gegeven moment betekenen het vermogen of de neiging om iets te waarderen. Dus om ergens van te genieten. Bijvoorbeeld van kleding, kunst of de inrichting van een huis. En waar je van kunt genieten, dat verschilt weer van persoon tot persoon. Dus iedereen heeft een andere smaak. En daarom zeggen we nu dat je een goede smaak, of kortweg smaak, hebt als je een goed oordeel hebt ten aanzien van het schone. Oftewel, als je mooi en lelijk van elkaar kunt onderscheiden. Ja. En zo is smaakvol gaan betekenen getuigend van een goede smaak. Ja, ja, toch, hè? Zou je nou niet smaakvol moeten gewoon reserveren voor, nou ja, dat gebruik, hè, van goede smaak. En smakelijk gewoon, nou ja, lekker alleen voor eten. Dan heeft ieder woord één betekenis en dan hou het een beetje overzichtelijk. Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar het woord smakelijk heeft eigenlijk ook meerdere betekenissen. Dat kan je ook voor andere dingen gebruiken dan voor eten. Je kan bijvoorbeeld smakelijk lachen. Ja, dat is lachen met veel genoegen. En dat heeft niks met je smaakpapillen, met het letterlijke proeven te maken. En je kunt ook iets heel smakelijk vertellen. Dan doe je dat met veel plezier op een levendige, beeldende manier. Dus met het woord smakelijk kun je ook verschillende kanten op. Het is een woord dat in letterlijke zin bedoeld is om lekker of eetlustopwekkend voedsel aan te duiden. Maar het heeft ook een breder gebruik gekregen. Dus alles wat er aangenaam, aantrekkelijk of begeerlijk uitziet, ruikt of zelfs maar klinkt, kan je smakelijk noemen. En zo werkt het nou eenmaal in taal. Woorden en hun betekenis die blijven zich ontwikkelen in allerlei voorspelbare en minder voorspelbare richtingen. Net als smaak eigenlijk. Nou ja, het is ook wel de rijkdom van onze taal natuurlijk. Hè. Dus we hebben er weer een bij, smaakvol. Fineke, dank je wel. We wensen je een feestelijke kerst met een smaakvol kerstdiner. En heeft u ook een vraag voor het taalloket? U kunt ons altijd mailen taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Indien men een woord veel hoort, weet dan dat het begrip ervan verdwenen is. Dat is een uitspraak van schrijver Godfried Bomans. En ik denk eigenlijk dat hij daarmee bedoelt dat woorden hun zeggingskracht kunnen verliezen als je ze veel gebruikt. We weten natuurlijk allemaal dat 10 keer excuus maken aan iemand niet beter is dan 1 keer goed en oprecht sorry zeggen. Maar het betekent niet dat we woorden helemaal niet meer moeten gebruiken, dat we woorden moeten vergeten. Vandaar onze vergeetwoorden. Meneer Van Nuenen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welk woord mag volgens u niet vergeten worden? Het woord traktement. Traktement. Het is een mooi woord. Er zit iets van trakteren in. Kan dat? Ja, precies. Trakteren. Ja. Ik heb het ooit eens opgepakt als... omdat ik... we hadden het over op school over zakgeld. Hoeveel kreeg ik dan wel niet? En dat was niet zoveel. Maar... iemand vroeg aan mij ineens van hoeveel traktement krijg je? Aha. En toen dacht ik van, oh, ik heb veel liever traktement dan zakgeld. Traktement, dat is iets van trakteren. Ja, dus het is een beetje synoniem voor u voor zakgeld. Ik heb het ook wel eens gehoord als soldij of als betaling aan soldaten. Ja, dat heb ik later ook gehoord. Toen ik het opzocht en ik het vergeetwoord had ingezonden, dan zag ik wel dat het ook als soldij. Ja. Er stond ook nog een ander woord, pre of zo. En dat pre, dat begrijp ik al helemaal niet. Nou, maar laten we het even... traktement had ik gewoon een heel fijn gevoel bij. Ik heb het later nooit meer gehoord. Ik hoor het niet meer. Traktement klinkt wel vriendelijk, hè? En je krijgt het dus. U ziet het ook als een soort traktatie. U bent in Brabant opgegroeid. Is het daar een woord wat veel gebruikt wordt en veel gehoord? Nou, dat denk ik wel. Ik denk... mensen uit het noorden die weten, ik heb ook de hele tijd in Utrecht gewoond en daar kennen ze het niet. Maar hier in het zuiden, toen ik het vertelde dat ik het had ingezonden als vergeetwoord, een adoptiebewijs had gekregen, toen dacht ik van, nou, dat is. Dat zal wel iets zuidelijks zijn. Ja, het is een mooi woord in elk geval. Wij ervaren het als een traktatie dat u het heeft willen insturen als vergeetwoord. Ja. Dus zorg er goed voor, blijf het gebruiken en hartelijk dank voor uw vergeetwoord. Zal ik zeker doen, dank u wel. En u kunt zelf natuurlijk ook een vergeetwoord opgeven. Dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. En Nelleke Noordervliet is van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Zij beoordeelt altijd of het in aanmerking komt voor adoptie. Het is allemaal mooie legies. Kerstmis is de tijd van wensen en. bodies vol met wensen kriegen we in de bus. En vrede wil ook bijna iedereen. Maar dat lekt de hele ruimte kom. Dan mijn liefste wensen, dat is kerstmis met you. Kerstmis met you. Met you. Van de Drentse zanger, muzikant en tekstschrijver Daniel Lohus. Hij bracht in 2006 de kerstsingle Kerstmis met You uit. Hij is een groot liefhebber van kerstliedjes. Schreef er eerder ook wel meerdere, maar die verschenen nooit op cd. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2023. Straks maakt u kennis met de 3e genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op zaterdag 30 december. De bekendmaking van de Taalstaatmeester 2023. Morgen middernacht, dan is het zover. Dan gaat de top 2000 weer van start op NPO Radio 2. En ook in de Taalstaat staan we daar graag bij stil. Want in 5 jaar tijd is het aandeel Nederlandstalige nummers in die lijst met bijna 50 toegenomen. En de verwachting is dat het er bij de komende edities alleen nog maar meer zullen gaan worden. Nou, daar zijn wij natuurlijk blij mee. Radiomaker Hans Schiffers was tot 2014 betrokken bij de top 2000. Presenteert tegenwoordig op Radio 5 dat andere icoon van de Nederlandse radio, arbeidsvitamine. Hans, goedemiddag. Goedemiddag, Margriet. Fijn om jou hier te hebben. En doet het jou ook deugd dat er zoveel Nederlandstalige platen in die lijst staan? Ik vind het leuk. Ik moet wel zeggen dat ik zelf ook ben een internationale liefhebber van popmuziek. Dus wat mij betreft gaan ze hand in hand. Maar ik zat vanochtend wel te denken, de top 2000 herbergt een beetje de Nederlandse ziel ook. Hè? En in Nederlandstalige teksten komt het toch het meest naar voren. Dus ik denk wel dat je aan de Nederlandstalige muziek in de top 2000 hoort hoe het bij Nederland hoort. Ja, ja. Dat vind ik echt wel, dat het blijft heerlijk. Ja, het is een beetje een ons collectieve muziekgeheugen. Ja, misschien ja, wel. Ja, hè? Ja, en die horen dan naast de U2's en de Coldplays en de echte grote mainstream popmuziek. En het feit dat het zo mooi hand in hand gaat is natuurlijk eigenlijk vanaf de start van de top 2000 al aanwezig. Dus. Zeker, ja. Maar kun je verklaren dat er steeds meer Nederlandstalige muziek in die top 2000 staat? Wat zou daar de verklaring voor kunnen zijn? Nou, het is denk ik, je hebt wel golven gehad. Hè? Er was al een tijd dat er veel Engelstalige muziek was. En dat je eigenlijk het Nederlandse, dat was, hè, het moest on-Nederlands goed. Waren sommige dingen altijd, riepen ze dat. Ja. Dat is nu helemaal weg. Dus je hebt nu wel weer een golf Nederlandse muziek. En ik denk dat we ook Ik hoor dat die vandaag bij jou in het programma weer terugkomen. We hebben toch behoefte aan verbinding. En ergens zijn we ook verbonden met elkaar. En ik denk dat dat heel erg tot uitdrukking komt in die Nederlandse muziek. En dat we dat toch omarmen. Ja. En ook een nieuwe generatie die dat doet. Ja, met mooie verhalen. Met inderdaad een hang naar verbinding. En dan is de taal daarvan natuurlijk het uitgelezen instrument. Ja, en maar ook de taal onder jongeren. De hele nieuwe generatie met Vrouwtje en Maan en Flemming en Jaap Reesema en Suzanne en Freek, die staan bijvoorbeeld 9 keer genoteerd in de lijst. Dat zegt toch echt wel wat. Ja. En daar heeft dit mee te maken. We gaan een paar Nederlandstalige nummers even met jou doorlopen. Na bijna 15 jaar ineens weer terug in de lijst. Luister mee, een nummer uit 1957. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Ja. Doris, met op de achtergrond natuurlijk meneer Korstijn. Ja. Iedereen die van onze leeftijd is, die weet dat nog. Het is wel een hele opmerkelijke comeback, toch? Ja, de twee dat is te danken dan aan 20 seconden op TikTok. Hè? Want daar begon het mee met een aantal rappers die dan net doen als ze het zelf zingen. En die hebben er ook een heel clipje bij gemaakt. En dat de 20 seconden, en ja, hij werpt zijn jas af, mijn hele jas. Weet je wel, dat is, en dat is dan zo populair geworden dat nu Gerard Joling daar dan slim op ingesprongen is. Die heeft een eigen versie gemaakt van twee motten. Het liedje is natuurlijk altijd ijzersterk geweest. Hè? Het is ook heel, ik merk ook in Arbeidsvitamine, als ik het draai, het is heel helder opgenomen. Het is een goede opname. Zelfs het gedeelte waarin Tom Manders aan Cor Stijn vraagt of hij even op zijn rug wil krabben. Maar heb je dan niks beters, zegt Cor Stijn. Nee, want dat zit zo. En dan begint hij over die motten. Zelfs die introductie alles staat zit er goed op. Ja. Ja, geweldig. Het origineel blijft wel gewoon het mooiste natuurlijk. Ja, het heeft ook 10 jaar lang meegedraaid. Want het is sinds 1999 meegenomen. En daarna is het ineens spontaan verdwenen. Maar de positie die hij nu heeft in de lijst, 676 nieuw, dat is echt dat is nog nooit geëvenaard nog. Ik ben hard hier aan het trainen voor een iets beter lijf. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Ik blijf maar staren naar je heupen, billen, benen. Denk aan een huisje, boompje en een dochter met jouw genen. Ik vind dat een mooie zin. Ik blijf maar staren naar je heupen, billen, benen. Denk aan een huisje, een boompje en een dochter met jouw genen. Het is echt geweldig, toch? Leuk, jij brengt me nu voor het eerst op de zin. Ik merk altijd dat ik meteen nog naar de muziek hang. En dat is dan wat mij in eerste instantie raakt. En dat zijn die bankzitters, hè, dit. Toch? Die, ja, een bankzitters. Op 145, 147 en 205 zitten ze in die top 2000. Kijk eens aan, ze zitten er behoorlijk in. Ja, en het is grappig, het is een YouTube-collectief, hè? En zij hebben al een aantal jaren populariteit. Ja, het geeft ook wel aan dat er minder gewicht hangt aan een keuze op de 2000 in relatie tot vroeger. Hè? Als je dan je keuze maakte, dan waren dat van die grote nummers die al jarenlang bekend waren. Je hebt op Radio 5 nu die discussie ook wel eens een keer. Een evergreen, hè? De evergreen top 1000. Evergreen moet toch echt zoveel jaar oud zijn? En hier maakt dat toch minder uit. Ja, zeg jonge gewoon, generatie. Jonge generatie, die populair. Leuk, ja, dat kies ik. Goed. Stem ik, ja. En het is ook trouwens zo dat er hele jonge stemmers zijn. Hè? Want ik geloof dat onder de kinderen onder de 15, als die hadden mogen kiezen uitsluitend, dan waren het 2, 3 en 5 de bankzitters geweest. En ja, dan heb je een heel andere lijst ineens. Zo is het. We gaan naar een van jouw favorieten. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen. Zonder dat iemand het ziet. Ja. Fragment uit Stiekem. Ja, Goldband, samen met Maan. Met Goldband, hè? Ja, ook heel populair. Ja, zonder dat ik daar nu echt op Radio 5 mee te maken heb. Want in Arbeidsvitamine hebben we haar nog niet zo heel veel, moet ik zeggen, of eigenlijk nooit. Vind ik toch een heel stevig nummer. Leuk. En het is ook. Het blijft zo echt onder je huid zitten. Ja, het is een mooi liedje. Een mooie tekst ook. Ja, Eén zinnetje daaruit. Ik ga dood van verlangen, maar leef ervan op. Ik wil dat het eindigt, maar niet dat het stopt. Mooi. Poëzie. Ja, gewoon hartstikke zeker. Mooi. Ja. Hey, streektaal komt er ook veel in voor. Nummers die in een streektaal zijn gezongen, zoals deze. Ik zit in de bloemkolen, ja, de bloemkolen. De hele tijd, de hele tijd, de hele tijd. Ons paas zit op te trekken en dan heen je naar ons paas. Dat is de Wanderer, hè, van Dion, van Status Quo. Maar bloemkolen, ik dacht eerst André van Duin. Had ook bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Ja. Ja, staat op nummer 805, West-Friese band, Oos Joos. Ja, Boerenrok. uit West-Friesland. Leuk, ik had er ook niet eerder van gehoord. Nee. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het wel grappig. En het leeft zo enorm dat die hebben natuurlijk ook weer... die sociale media natuurlijk helemaal in de hand. Dus die hebben daar massaal op gestemd. Die zijn heel blij met hun nummer 805. Nieuw. 805. Er staat ook nog een nummer in het Utrechts in de lijst, heb ik begrepen. Utrecht Mustachi. Herman Berkien, hè? Ja, nou ja, Herman Berkien is al lang niet meer onder ons. Het geeft wel aan, en dat is ook altijd wel vind ik ook zo mooi aan die top 2000. Je herinnert je Ede Staal nog natuurlijk, hè, waar Groningen destijds heel druk mee was. En Ede Staal is inmiddels staat gewoon hoog genoteerd met Het Het Nog Nooit Zo Donker Wees, Groningse troubadour. En eigenlijk heb je ook door heel Nederland, Rowan Herzen met Limburg staat erin. Ja. Bluff aan de kust, zag ik nog even. O, Den Haag staat er dit jaar niet in, met Harry Klokkenstein. Vind ik dan weer jammer. Is misschien een beetje weggezakt, ja. Dat zou kunnen. Maar wel weer Daniel Loijs met Hier kom ik weg. Dus elk deel in Nederland kiest zijn eigen dichtbij. Heel mooi. En dan zijn er natuurlijk de klassiekers, hè? De echte grote, Boudewijn de Groot, Avond. Prachtig nummer. Dat is toch ook wel curieus. Hè? Die is toch over de jaren heen altijd in die top 10 gebleven. Sinds in 2005 Boudewijn de Groot met dit liedje op 1 stond. Ja, wat is daarvan de kracht, denk jij? Nou, het zit op Oudejaarsavond. En ik heb een aantal jaren ook de finale mogen presenteren van de top 2000. En ook op het moment dat hij nummer 1 stond. En iedere keer op zo'n Oudejaarsavond dan... Dan zit je op de bank met elkaar. Je viert dat je er samen bent. Je blikt terug. Het is natuurlijk een hemelse tekst van Lennart Nijg. Over het gedag zeggen van de meubels. Zelfs als je 's avonds naar bed gaat. 'S ochtends brood, honing. Weet je. Het is toch een nummer wat een enorme intimiteit heeft. En wat anders dan andere liedjes in de lijst. Niet zegt ik hou van jou. Nee, wij geloven in elkaar. En die verbinding zit ook heel erg in Avond. Ja, blijft toch gewoon een prachtig nummer. Ja, het is en terecht natuurlijk ook. Hij staat op nummer 8 in die lijst. Het blijft hangen in die top 10 iedere keer. Dus ook jongere generaties hebben dit omarmd. Als een nummer dat er nog eenmaal bij hoort. Tussen Stairway to Heaven en Hotel California en Bohemian Rhapsody. Het blijft gewoon hartstikke mooi. Hans, dank je wel. Fijn dat jij het kwam vertellen, kwam uitleggen. En, graag gedaan. Ja, natuurlijk gaan we naar die laatste waar we het over hadden. Die gaan we natuurlijk gewoon horen. Avond van Boudewijn de Groot. Ik heb hem ook nog gekozen toen ik ging trouwen in 2001. Dus het was nog niet eens zo aan de hand met dat nummer. Dus bijzondere betekenis. Voor mij ook een betekenis. Ja, ook voor jou. Ja. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten. En de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En je kunt niet zeker weten. Prachtige tekst natuurlijk. Lennart Nijg heeft het geschreven samen met Boudewijn de Groot, Avond. En Boudewijn de Groot is morgenmiddag te gast in een heel speciaal eenmalig programma op Radio 1, de Taalstaatstandaards. Want in de bijna 10 jaar dat deze taalstaat bestaat, heeft Frits Spits alleen maar Nederlandstalige liedjes laten horen. En sommige artiesten kwamen daarbij meer dan 1 keer aan bod. Die noemt hij waardedragers. 2 uur lang besteedt hij morgen aandacht aan deze waardedragers. Zij zijn de vertolkers van de taalstaatstandaard. En daarbij komen oude en nieuwe generaties samen in dat programma. Allemaal te horen morgenmiddag tussen 2 en 6 op NPO Radio 1. Taalstaatmeester 2023. De 3e genomineerde. We zijn op zoek naar de opvolger van Iris de Graaf, Roxane van Ypres, Lilian Marijnissen, Freek de Jonge, Mark Rutte en Beatrice de Graaf als taalstaatmeester van het jaar. De eerste 2 genomineerden zijn NOS-correspondent Sander van Hoorn en de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Vandaag maken we de 3e genomineerde bekend. U kent inmiddels het principe. De redactie van de Taalstaat selecteert 3 kandidaten die zich dit jaar het meest hebben onderscheiden. Onder meer met het gebruik van heldere taal en oorspronkelijkheid in woordkeus. De winnaar wordt gekozen door ons Taalstaatpanel. Dat bestaat uit taalliefhebbers die regelmatig in onze uitzending te horen zijn of zich op een andere manier betrokken voelen bij ons programma. Het taalgebruik van de genomineerden bespreken we elke week met schrijver en taalwetenschapper René Appel bij mij in de studio. Goedemiddag René. Goedemiddag Margriet. Laten we eerst maar eens even luisteren naar de 3e genomineerde. Er is veel bereikt. Wat echter niet uit het oog verloren kan worden, is het feit dat een significant deel van Europees Nederland de erkenning van dit deel van de Nederlandse geschiedenis nog geen draagvlak heeft gegeven. De 3e genomineerde, we hoorden haar stem, is Linda Nooitmeer, de voorzitter van Slavernijinstituut NINSEE. We hoorden haar hier tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden op 1 juli van dit jaar. En we hebben haar genomineerd. René, wat viel jou op? De zorgvuldigheid van haar taalgebruik. Ook de rust. Het is een zwaar moment, zou je kunnen zeggen. Ik zei bijna monument, zeker, ja. Omdat het voor het slavernijmonument was uitgesproken. Haar woordkeuze is zorgvuldig. En belangrijk is dat ze dus naar voren brengt dat de geschiedenis van Nederland, als het ware, nog niet voldoende wordt erkend. En ik let ook op de intonatie. De rust. Ze begint met bijvoorbeeld, er is veel bereikt. En dan volgt er een kleine pauze, maar die zet ze wel een beetje aan, zodat er meer aandacht op het vervolg kan komen. Ja, mooi opgebouwd dus. Wat zou ik wat willen meegeven? Ja. Kijk, soms is leiderschap ook belangrijk. Want ik vind juist in een gemeente als Hoorn, als je toch heel duidelijk sporen van slavernij in de openbare ruimte ziet, zou het misschien ook helpen om die stap vooruit te zetten. Ik snap het dat we ook gesprekken moeten voeren. Maar soms is het ook goed om voorop te lopen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind het een hele mooie vraag. Dit was een fragment uit Galit en Sophie van afgelopen dinsdag. En Linda Nooit meer reageert hier op de fractievoorzitter van de VVD in Hoorn, Rob Drosten. Die legt uit waarom een meerderheid in de gemeenteraad van zijn stad er tegen is om excuus aan te bieden voor het slavernijverleden. René, waarom koos je voor dit fragment? Ja, omdat ze op het juiste moment een goede interventie plaatst. Hè? Met als beginzin, toch heel bescheiden, maar toch zou ik dat willen meegeven. Dus niet iets erin drammen. Mensen die voor zoiets zijn, die wordt vaak drammerigheid verweten. En dat is het laatste wat zij doet. Hè, ze blijft bescheiden. En dan ook nog een prima conclusie. Niet van, zo moet je het doen, maar soms is het ook goed om voorop te lopen. Omdat men, de bevolking wil het nog niet zo graag in horen. Mm-hmm. Maar zij stelt dus, ja, maar je kunt ook voorop lopen. En mensen stimuleren in die richting. Mooi. Ja. We vragen geen excuses van burger tot burger. Het gaat om instituties. Het gaat om het instituut van de Nederlandse staat. Als we het hebben over racisme, gaat het ook heel veel over institutioneel racisme. Natuurlijk worden instituties gemaakt door mensen. Als het gaat over die geschiedenis, gaat het echt over de Nederlandse staat die verantwoordelijkheid moet nemen. Dit zei ze in een interview met BNR Nieuwsradio, een paar dagen na de slavernijherdenking. Hier maakt ze duidelijk het onderscheid tussen individuele verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de staat. Hè? Ja, dat doet ze heel goed. Het individu versus de institutie. Ze wil dus geen excuses van burger tot burger. Dat is niet noodzakelijk. Daar draait het niet om. En dat zet ze heel mooi tegenover wat instituties kunnen of moeten doen tegenover elkaar. Want de individuele burger, die is niet de individuele hedendaagse Nederlandse burger, voelt zich niet verantwoordelijk voor de slavenhandel van destijds. En daarom kun je die daar ook niet op aanspreken, maar wel de Nederlandse staat als vertegenwoordiger in historisch opzicht van de Nederlandse staat van destijds. Ja, de instituties. Laten we niet vergeten dat vandaag, 10 jaar geleden, bij de herdenking van 140, 150 jaar afschaffing van de transatlantische slavernij, het Mensee was wegbezuinigd. En de waarborging voor een jaarlijkse herdenking op losse schroeven kwam te staan. Er is ook nooit onderwijs geweest in slavernijgeschiedenis, is altijd onder de tafel geschoven. Dit was opnieuw een stukje uit haar toespraak tijdens de slavernijherdenking, gevolgd door een fragment uit een gesprek in Nieuwsuur, was op diezelfde dag. Waar gaat het je hier om? Om iets puur taligs, namelijk ze put heel vaak uit de rijke voorraad van Nederlandse uitdrukkingen. Hier hoorden we dus op losse schroeven, het kwam op losse schroeven te staan, en onder de tafel geschoven. Maar verder ook in andere stukjes tekst die ik heb beluisterd, kon ik onder meer noteren. Ik heb aan den lijve ondervonden. Als gezin waren we een roepende in de woestijn. Nu liggen de kaarten anders. Dat betreft natuurlijk de discussie over het slavernijverleden. En krassen op de ziel van mensen. Mooi. Als het gaat om mensen die geleden hebben in intergenerationeel opzicht van de slavernij. Ja, mooi gebruik dus van uitdrukkingen en gezegden. Op het moment dat wij bijvoorbeeld nu de herstelagenda op tafel zetten, dan is de eerste kramp van, oh, het gaat weer over geld. Terwijl wij zeggen, het is heel goed om te investeren in monumenten, et cetera, et cetera. Maar als we het met elkaar over eens zijn dat dat racisme, die uitsluiting resulteert in sociale achterstanden, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat je zegt van, nou ja, en we lossen dat op met een monument. Dit was ook bij Nieuwsuur. Geen monumenten, maar iets doen aan uitsluiting en achterstanden. Ja. Mooi gezegd. Dat is mooi gezegd, want daarmee stelt ze precies heel helder de keuzes tegenover elkaar. Hè? Maar zij zegt, we moeten geen keuze maken. Die monumenten, dat is goed die er zijn, in de openbare ruimte herinneren die ons aan wat er gebeurd is. Maar dat betekent niet dat je de effecten van die slavernij in het verleden kunt wegpoetsen daarmee. Er moet er evengoed iets gebeuren. Ja, bedachtzaam geformuleerd. Bedachtzaam, en dat is ook heel belangrijk, omdat die discussie over die herstelbetalingen, die is vaak heel giftig. Zo van, ze willen geld zien. En zij brengt dat op een hele rustige manier. Ik zou geen tijd willen besteden aan het bedenken van een nieuwe naam. Okay. Want de focus voor ons als Nincy is toch aandacht voor de doorwerking, verbetering van de sociaal-economische positie van mensen met Afrikaanse roots in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname en in Nederland. Dit zei ze bij Dit is de Dag op deze zender eind juni van dit jaar. Het gesprek ging over de vraag of er een nieuwe naam moet komen voor Kitty Kotti, omdat dat een Surinaams begrip is en sommige mensen in de Caribische gemeenschap zich daar niet in herkennen. Dit wilde je ook graag laten horen. Waarom? Ja, ze heeft een bepaalde boodschap. En hier probeerde de interviewer heel adrem te zijn en haar af en toe de pas af te snijden. Dat is verderop in dat interview ook het geval. Maar ze houdt heel goed en vasthoudend het begrip in ogen dat ze het naar voren wil brengen. Ze blijft haar zinnen zeggen, ze blijft haar argument voltooien. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want voor je het weet spring je heen en weer van de ene op het andere onderwerp en dat wat eigenlijk je boodschap is, komt onvoldoende aan de orde. Zij houdt zich daar heel goed aan vast. Ja. Nog één fragment. Ik probeer het een beetje te begrijpen, hè, want uiteindelijk, ik wil geen afbreuk doen aan de gevoelens van mevrouw Roosberg. Er kan een commissie opgezet worden die gaat denken over een nieuwe naam. En daarmee zijn we al aan het einde gekomen van alle fragmenten die we konden laten horen. René, dank je wel. Dank voor jouw analyse van de taal van Linda Nooitmeer. De derde genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2023. We maken volgende week de winnaar bekend. En daarmee is ook meteen de taalstaat ten einde. Dr. Kelder en Co. gaan hier verder. Volgende week is Frits Wist, Spits er weer. En morgen ook natuurlijk. Mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Komende week gaat er weer voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in. Twee nieuwe studies laten zien welke gevolgen dat geknal heeft voor vogels en honden. Het is misschien wel het natste jaar ooit gemeten. Hoe kan je je tuin het beste aanpassen aan al die regen? Aanplanten, zoveel mogelijk planten. Verder de column van Bibi Dumontak, de Venolijn en een selectie van de mooiste reportages van het afgelopen jaar. Van Snoek Eppo tot een ode aan de zwarte specht. Morgenochtend van 7 tot 10 BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate, op de wereld om elkaar te helpen. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Reinaard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. 1 uur. NPO.